Ey ehli kitap! Biz bir takım yüzleri silip dümdüz ederek enselerine çevirmezden veya onları Ashab-ı Sebti cumartesi gününe saygı göstermeyen Yahudileri lanetlediğimiz gibi lanetlemezden önce, gelin o elinizdekini doğrulayıcı olarak indirdiğimize iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelir.